राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 31 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम सुना बोलो भी नारायण नारायण बताओ। नहीं है फिर भी प्राप्ति नहीं हो रही है। नहीं संशय तो नहीं है पर सुख की इच्छा है ना, अनुकूलता की इच्छा है। हम अनुकूलता चाहते हैं, ये संसार की इच्छा हो गई। हमारा अनुकूल परिस्थिति रहे, सुविधा रहे, सुख रहे, जीने में सुख रूप रहे, ये जब तो होती है तब इच्छा मिटती नहीं है। खूब सोचो इस बात पर। हम सुख पर जीवे, आराम से जीवे, ये इच्छा है तब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। क्यों सुख पर जीना चाहते हैं ना, न जीने की इच्छा है न मरने की इच्छा है, न सुख की इच्छा है न दुख की इच्छा है, केवल परमात्मा की इच्छा है तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। खूब सोचो और शंका करो, और शंका करो मेरी बात पर, और शंका करो। सुख सुविधा में हम रहे, आराम से रहे, अनुकूलता बनी रहे, ये इच्छा है कि नहीं है बताओ भाई। ये इच्छा है, ये इच्छा है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, संसार की प्राप्ति होगी तो सुख तो होगा, थोड़ा दुख होगा, ज्यादा दुखालय है ना संसार, तो सुख तो थोड़ा लोभ होगा, सुख का तो दुख ही दुख मिलेगा। संशय नहीं है ये बात कैसे हुई, है नहीं? ये संशय नहीं है ये बात भी तो साथ में है ना। हाँ तो संशय नहीं है कैसे होगा, संशय कैसे नहीं है ये बात बताओ कि हमारी अनुकूल परिस्थिति बढ़ी रहे तो संशय क्या है, विपरीत धारणा है। संशय तो होता है दुविधा दो होता है उसमें, जब एक ही बात है तो संशय को जगह ही नहीं बिचारे वो मानी ऊंधी वृत्ति है। संशय तब होता है ये है कि ये है, दोनों में कौन सी बात है, स्थान पुरुषों बेटी, ये है ना संदेह। संदेह दो बातों में होता है, जब एक बात का निर्णय हो सुविधा है तो संशय क्या फर्द होगा। अब इस बात में संशय ही नहीं है तो परमात्मा की प्राप्ति होगी ही नहीं। नहीं मैं शंका करो, मेरी बात में खूब शंका करो और मेरी बात को काटो, मैं राजी होऊंगा। दूसरे तो कोई बात काट दे तो नाराज होता है, अगर मेरी बात काटो तो मैं राजी हूँ। इतने मनुष्य मारो बेइज्जती कर दो, मेरी बात काट दो राजी हूँ, इतना नाराज नहीं हूँ। संशय तो ये हो कि सुख हो तो दुख हो तो दुख तो नहीं होना चाहिए, संशय होना चाहिए तो दुख होना चाहिए, संशय हो तो सुख होना चाहिए, दो बात होती संशय होता है, सुख ही होना चाहिए तो संशय कैसे होगा। से भी बड़ी बात हो गई, बहुत ऊंची, साफ ही नीचे नीचे नहीं होता। आप काटो इस बात को, नाराज नहीं हुआ। सुख सुविधा की इच्छा जब तक रहेगी तब आध्यात्म उन्नति नहीं होगी। क्या कहे आध्यात्म इच्छा वगैरह तो शरीर में होती है, स्वरूप में तो होती नहीं। बिल्कुल सही खड़ी बात है, कोई काम की नहीं ऐसी खड़ी बात है। वेदांत सीखने से आदमी बड़ा भारी अनर्थ होता है। समझ सकता ही नहीं, आड़ लगा देगा, समझ नहीं सकता। आत्मा को होता नहीं अनुभव है, सुनी हुई बात है, बताओ आत्मा हो अनात्मा हो आप बताओ। और आत्मा हो तो फिर भाग क्या रहा, बात समझे ही नहीं, मेरी बात ख्याल भाग नहीं, ये सुनी बात कोई काम नहीं आएगी, उल्टी बात आओगी, तात्विक बात समझ सकेगा नहीं, आड़ आ जाएगी, बहुत नुकसान होता है, सीखी हुई बात से नुकसान होता है, अनुभव से निहाल हो जाता है। संदेह है ही नहीं कि सुख भूल रहे हैं, भोग मिलता रहे, अनुकूलता रहती रहे, रुपया भी मिले, भोग भी मिले, आराम भी मिले, सुख भी मिले, इनको संदेह नहीं है। तो ये तो पशु में ही होता है, गधा है, सुअर है, कुत्ता है, इनमें नहीं है क्या, ये ऐसे ऊंचे हो गए क्या मनुष्य, बुरा मत मानना भाई, नाराज मत होना, जैसे मैं नाराज नहीं हूं आप भी नाराज मत हो, बात बात मत करो भाई, बात मुद्दे पर करो कि हम अनुकूलता चाहते हैं कि नहीं, इसे उत्तर दो। तो प्रतिकूलता आवेगी ही, ब्रह्मा जी भी रोक नहीं सके, अनुकूलता चाहने वाले को प्रतिकूलता भोगनी ही पड़ेगी, नियम है। कोई आप बताओ, इतिहास में बता दो, अभी बता दो, अनुकूलता नहीं चाहते उसको दुख हुआ हो, इतिहास में बता दो, अब वर्तमान बता दो, अपना जीवन बता दो, अनुकूलता चाहने वाले को दुख भोगना पड़ेगा ही, प्रतिकूल परिस्थिति आवेगी, नियम है, इस नियम को भंग नहीं कर सकते। सुख से आने वाले को दुख भोगना ही पड़ेगा, दुख से बच सकता ही नहीं कभी, चाहे इंद्र हो चाहे ब्रह्मा हो चाहे साधु हो चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, कोई सुख भोगता और दुख ना आया हो, इतने बैठे हो आप सत्संग सुनते हो, कथा सुनते हो, इतिहास में कोई बताओ कि अनुकूलता सुख भोगा और प्रतिकूलता नहीं आई हो, एक बताओ, एक विधान अल्पम वर्षों के इतिहास में एक आदमी बता दो आप, ये तो सुख तो होगा और दुख नहीं आया उसे, असंभव बात, मृत्यु तो मूर्खता है, अब सुख की इच्छा कुत्ते को मिटाओ कैसे मिटेगी, ध्यान नहीं देते इस बात पर, आप क्षमा करना महाराज, मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूं, आप ध्यान दो इसी बात पर, ध्यान दो कि सुख की इच्छा कैसे मिटे, साधन बताओ, सुख मिटाने की, सुख की लालसा सुख दोषी नहीं है, सुख की लालसा महान दोषी है, इतना सुख दोषी नहीं है, सुखपूर्ण जीवन रहे, मेरे आज जीवन में मेरे चिंतन हुआ कि मेरे साथ रहने वाले हैं ये केवल सुख की तरफ ही चलते हैं, कोई मेरे साथ रहने वाला ऐसा नहीं जो मुक्ति चाहते हो, कोई एक नहीं मिला मेरे को, मेरे को भी सुख मिले, अपने को भी सुख मिले, ऐसी ऐसी भावना है, ऐसी ऐसी क्रिया है। आप इसे बताओ भाई, सुख के भोगी को दुख न मिला हो ऐसा बताओ, कोई कोई बता दो, नियम है सुख के भोगी को दुख मिलेगा, गीता ने कहा ये ही संस्पर्श जा होगा दुख यो नते अजंत कौन थे अन्य रमते बुध, जो संबंध जन्य सुख है वे दुखों के ही कारण है, जितने दुखों का कारण है सब सुख की इच्छा है, जितने दुख संसार में है वो सुख की इच्छा पर अवलंबित है, सुख की इच्छा से दुख आवेगा ही नहीं, आपके पे जोर से कहता हूँ कभी दुख आवेगा ही नहीं, अभी गई नहीं, दुख की ताकत नहीं आ जाए, दुख की ताकत है सुख की इच्छा पर, सुख का प्रलोभन, सुखी रहूं इसी दुख आते हैं, सुख की इच्छा छूट जाए आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा सदा के लिए, लेश मात्र दुख नहीं होगा, बताओ शंका करो, जीवन देखो, बड़ी सच्ची बात है। सुख की लालसा कैसे मिटे? सुख की समय सुगम उपाय है, दूसरों को सुख दो, सुगम उपाय है, ये बड़ा सरल उपाय है। दूसरों को सुख दो, पहले घर से शुरू करो, माँ बाप को सुख दो, स्त्री पुत्र को सुख दो, भाई बच्चे को सुख दो। ये खास घर के आदमी माँ बाप लुगाई टावर और भाई बुझाई भतीजा, ये खास कुटुंब है। काका बाबी वो दूर कुटुंब है, खास कुटुंब है ये। इन कुटुंबियों को सुख कैसे हो? मैं भले कष्ट पाऊं पर मेरी माँ को सुख कैसे हो? मेरे को विशेष दुख हो पर पिताजी को सुख कैसे हो? मैं दुख पाऊं पर मेरी स्त्री और पुत्र को सुख कैसे हो? मैं चाहे जितना दुख भोग लूं, तैयार हूं दुख लेने के लिए, भाई भतीजा और भौजाई है, इनको सुख कैसे हो? केवल ज्ञान शुरू कर दो, परोपकार दूसरे करिए, जाने दो सोरी, ज्ञान शुरू कर दो शुरू, ये सुख कैसे हो जाए? इसके सुख के लिए मैं सब दुख तैयार हूं लेने वास्ते, ज्ञान शुरू करो। बड़ा अच्छा बर्ताव होगा, बड़ा अच्छा आपका आदर होगा, आपकी प्रशंसा होगी, आपकी महिमा होगी, आपको सुख ज्यादा मिलेगा। कब के सुख की इच्छा छोड़ दोगे? तब करके देखो, सुख की इच्छा मिल जाएगी। दूसरे को सुखी करने की जिसकी इच्छा होगी उसे दूर मिट जाएगा। और उपाय कई है, अपने ये सीधा सरल उपाय है। एक साधु थे, उन्होंने बात सुनाई कि ब्याह हुआ, उसके बाद में स्त्री बनी अटक दी थी, तो गया थे, एक आम मिला, पहला ही पहला आम मिला, वो आम मैंने नहीं खा अपने स्त्री को दिया। तो उसने विचार आया कि स्त्री की अपेक्षा ये मुख तो नजीक था, परंतु दूसरे को देने से अपने सुख की इच्छा मिटती है। साधु हो गई वो, इस बात साधु हो गई, छोड़ गई सुख। तो सुख की इच्छा है वो दूसरे को सुख देने से शून्यता से मिटती है। पर सुख दिया जाए, वो भी सुख के लिए दिया जाए, तो वो तो व्यापार है। माँ को सुख दें तो माँ राजी रहेगी, तो माँ के पास धन है, गहना मेरे को मिल जाएगा, माँ मेरी राजी होगी, मेरे पर कृपा रखेगी, मेरी सुख सुविधा करेगी, भोजन देगी, लाड़ प्यार करेगी, तो वो तो व्यापार है। मेरे तो केवल माँ को सुख देना है। माँ को छुट्टी दे दो कि तेरे पास गहना है, रुपया है, चाहे मेरी बहन को दे दो, चाहे मेरे भाई को दे दो, चाहे ब्राह्मणों को दे दो, चाहे पुण्य में लगा दो, मैं नहीं आशा रखता उसकी, बिल्कुल नहीं। या दे दे तो मैं राजी होऊंगा। माँ तू मेरे से सुख ले ले, आराम ले ले, मेरी सेवा ले ले माँ, भाव रखो। आप ऐसे पिता से रखो, ऐसे स्त्री पुत्र से रखो, कहने की जरूरत नहीं है, भाव मित्र का। आप करके देखो, मिटती है कि नहीं सुख की इच्छा? मिटती है, मिटती है। केवल उनको सुख देना। ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता, गीता का प्रमाण है। प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, वो मेरे को प्राप्त होते हैं। तो मेरे को सगुण की प्राप्ति, लवन निर्गुण की प्राप्ति, संपूर्ण प्राणियों का हित, तो मैं संपूर्ण कहते ही नहीं, पहले पहले कम से कम माँ बाप स्त्री पुत्र और भाई भतीजा भाई, ये खास कुटुंबी है। इसे सिवाय खास कुटुंब कौन है बताओ? आप बताओ, आप इतने बैठे हो, खास कुटुंब कौन है? और किसी ने कहा आगे बात करो, मान के कोई बताओ। तो सर्वभूत हिते रता, गीता कहती संपूर्ण प्राणी मात्र के हित में जिसकी प्रीति हो गई वो फिर प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, वो मुक्ति हो जाएगा, बोध हो जाएगा। तो आरंभ में कम से कम स्त्री पुत्र भाई भतीजा हो जाए, माँ बाप, ये तो सरल बात है, फायदे ही फायदा, इसमें नुकसान क्या है बताओ? इसमें बाधा क्या है बताओ? सुख की इच्छा कैसे मिटे? इसका उपाय है, प्राणी मात्र के हित में रत होगा वो अपना सुख चाहेगा क्या? उस सबका हित करना है सुख को, जिसमें भी सुख है उसकी अपेक्षा हित दामी है। देखो पर हित शरीर सब धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा समझना है दिमाई। पर हित सर से तो पर अहित लिखना चाहिए, ऐसा नहीं लगा समझे। पर हित सर से धर्म भाई, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं, दूसरों को पीड़ा न पहुंचाना, किसी को पीड़ा न पहुंचाना, मैं कहता हूँ पीड़ा न पहुंचाना, ये रख दो एक ही बात कि स्त्री को पीड़ा न हो, पुत्र को पीड़ा न हो, माँ बाप को पीड़ा न हो, भाई भतीजा इनको पीड़ा न हो, इनको दुख किसी तरह का मेरे द्वारा किसी तरह का दुख न हो, मेरे द्वारा ऐसे दुख दो हम क्या करें, मेरे द्वारा इनको कभी दुख न हो, इतना याद कर लो काम हो जाएगा। कितनी सुखूंगा बात बताओ, क्या कठिन है इसमें? मेरे द्वारा स्त्री पुत्र को पीड़ा न हो, इनको दुख न हो, इनको गुस्सा न आवे, ये नाराज न हो, ये दुखी न हो जाए, भाई भतीजा हो जाए ये दुखी न हो जाए, माँ बाप दुखी न हो जाए। केवल दुख नहीं देंगे हम, केवल दुख नहीं देंगे, मेरे कारण से दुख नहीं होगा तो कल्याण हो जाए, इतनी सस्ती बात है। इसमें शंका करो आप, कोई हो तो करके देखो, दुख नहीं देना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बात तो आती है कि हम ले इन भाषण पर सुनाई, एक बात मामूली नहीं है ये बात। चित्रकूट में जब भरती महाराज पहुंचे तो कोल किरात ने कहा, महाराज बड़ी सेवा, हमारी बड़ी सेवा ये है कि ले इन बासन पसंद चोराई, आपने कपड़ा बासन बासन हम चोरी नहीं करे, पड़े जान गए, ये हमारी बड़ी सेवा है, ये बड़ी सेवा है, दिशा तो मजाक पर बहुत बड़ी सेवा है। किसी को हम अहित नहीं करेंगे, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, किसी को नुकसान नहीं करेंगे हम आज से कभी। पहले शुरू कर दो माँ बाप से, स्त्री पुत्र से, भाई भतीजे से, यहाँ से शुरू कर दो, इनको कोई तरह का दुख ना हो, दुख हो तो उसी कर्म उनको अपने बात बदल दो और माफी मांग लो कि मेरी माफी करो, मेरे से आपको दुख हो गया, माफ करो और अगर मैं नहीं दुख दूंगा ध्यान रखूंगा, ये शुरू कर दो आप। इसमें कोई जोर आता है क्या? देखो सुख पहुंचाने में तो जोर आता है, दुख न देने में क्या जोर आता है? बहुत सरल उपाय है, आज करना शुरू, आज अभी से पीड़ा देने, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, अधमाई छूट जाएगी, उत्तम आ जाएगी। कितना सरल उपाय बताओ, ये कठिन है? किसी को धन देना कठिन है, पर हम चोरी नहीं करेंगे क्या कठिन है? अनुचित किसी से हम लाभ नहीं उठाएंगे, किसी से भी अनुचित धन नहीं लेंगे, अनुचित आराम नहीं लेंगे, अनुचित महिमा नहीं लेंगे, अनुचित आदर नहीं लेंगे, अनुचित आराम नहीं लेंगे, अनुचित सुख नहीं लेंगे। निहाल हो जाओगे, इतने में निहाल हो जाओगे, इतनी बात में तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन मुक्ति हो जाएगी। इसमें शंका करो कैसे हो जाएगी, हम कह कैसे नहीं हो जाएगी, क्या होगा बताओ? बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। एक बार तुम जाग, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा भाई, किसी को कष्ट नहीं दूंगा, किसी का हित नहीं करूंगा, किसी का नुकसान नहीं करूंगा, ये पक्का विचार कर लो, बहुत उन्नति होगी, बड़ी भाई संत बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे, इतने बात से कितनी सस्ती बात है। सुख पहुंचाने में जोर पड़ता है, शरीर से सेवा करो जोर पड़ता है, चीज दे तो घर से खर्च होता है, दुख नहीं दे में क्या खर्च होता है आपका बताओ, क्या परिश्रम पड़ता है, क्या तकलीफ होती है इसमें? परमात्मा प्राप्ति बहुत सस्ती है, मेरे को चाहे तो। हम पीड़ा नहीं देंगे, दुख नहीं पहुंचाएंगे, नाराज नहीं करेंगे। नाराज हुए तो माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। स्त्री नाराज हुए तो उसे कह दो भाई अब ख्याल रखो, अब मैं ख्याल रखूंगा, तुम नाराज माफ कर दो। स्त्री है, पुत्र है, भाई भतीजा भुजाई है, माँ बाप है, ये साथ हुए ना, साथ माँ बाप स्त्री पुत्र और भाई भौजाई भतीजा, तीन ये कहते हुए सबसे पहले इनको दुख नहीं होगा, कोई देगा। अब दुख नहीं देना, इसमें क्या जोर रहता है? पर बड़ा भाई जोर आएगा, अपना आराम चाहेगा, वो सुख नहीं दे सकता, वो कैसे सुख देगा? आप करके देखो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत सरल उपाय है, बड़ा सरल उपाय है। अगर वे दुख दे तो प्रसन्नता से सह लो कि मेरे पाप कट रहे हैं, मोह मिट रहा है। दुख से पाप कटते हैं, दुख देने से मोह मिटता है। आप दुख दो तो आप में मोह होगा मेरा, तो मोह तो मिट रहा है, पाप कटते हैं, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। शंका करो, बहुत सस्ती बात है, बहुत सरल बात है, साधारण क्या दिखाई था, समझे नहीं, बाद में बात कर ले। दूसरी बात नहीं, ये बात भी इसी बात भी को, इसी बात में शंका हुआ करो, दूसरी बात छोड़ो मत। मेरे द्वारा किसी को कष्ट न हो, सावधान रहो। कष्ट न देने में क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्या उद्योग करना पड़ता है, क्या परिश्रम पड़ता है, क्या खर्चा होता है, सुख देने में होता है, है नहीं? अपन सुख छोड़ना पड़े तो भी मुक्ति हो जाएगी। संसार सुख छोड़ एक बात है, कबीर मनवा एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे भारी की भगत कर, भावे विषय कमाए। अपना सुख छोड़ दे कैसे मुक्ति हो जाएगी? अपना सुख सब चाहते हैं, पशु पक्षी कोई बुरे सुख, बुरा पक्ष पशु भी, क्या अपना दुख चाहता है? दुख चाहने की जरूरत नहीं है। सुख की लालसा मिट गई है, क्या पूछे? सुख की लालसा ही दोषी है, सुख दोषी नहीं है, सुख की लालसा दोषी है। आप भोजन के सुख मिल गया तो कोई पाप नहीं हुआ है, सुख की लालसा है, इसमें दोष भरा है सभी, सुख में दोष नहीं है इतना। तो बढ़ती जाती है तो बंधन बढ़ते ही जाएगा, मुक्ति के समझ लालसा नहीं है, है भी नहीं आती है, लालसा छोड़ दो ठीक हो जाएगा। सुख की लालसा छोड़ दो, अनुकूलता रहे, सुख सुविधा रहे, आराम रहे, ये सब छोड़ दो। आराम रहो कोई दोष नहीं है, पर आराम बना रहे इसमें दोष है। सुख सुविधा बनी रहे ये लालसा, इसमें दोष है, सब दोष है। ऐसी बातें बढ़िया बढ़िया संतों की कृपा से मेरे को मिली है, मेरी नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है। ऐसी बात है गीता में आइए, इसमें निस्संदेह बात है। संसार के सुख की इच्छा छूटने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर का आराम नहीं चाहिए, हमें मान नहीं चाहिए, हमारी बढ़ाई नहीं चाहिए, हमारी प्रशंसा नहीं चाहिए, हमारी सुख सुविधा नहीं चाहिए। सुख सुविधा मिल जाए तो कोई अच्छा नहीं, सुख मिले, बढ़ाई मिले, आराम मिले, आदर मिले, ये छोड़ दो। कोई आदर करो मत करो, आदर मिले ये इच्छा, इसमें दोष है। वो दोष जब आदर नहीं मिलेगा तो दुख होगा, इसका अर्थ है आदर चाहते हो, आदर करने से आराम मिलता, सुख मिलता है, तो आदर चाहते हो। आदर की चाह ना छोड़ दो, प्रशंसा की चाह ना छोड़ दो, सुख सुविधा की चाह ना छोड़ दो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन ने पूछा अथ के न प्रयोग तुम पापम चरती अनिच्छन अभी न चाहता हुई पाप का धन क्यों करता बाबर काम है शुक्रो मन में जो कामना है शोक की ये संपूर्ण पापों की जड़ है मात्र पापों की जड़ यही है दुखों की पापों की तो नहीं हम सुख नहीं चाहे तो दुख कैसे हो जाएगा हमारे निरादर करे कोई सभा में झूठा मारे तो और दुख हो जाएगा हम आदर नहीं चाहते तो सभा में झूठा मारे दुख हो जाएगा क्या दुख होगा नहीं सुख की इच्छा बिना दुख होता ही नहीं यही संस्पर्श जाप होगा दुख यो नहीं दुखों के कारण है जो संबंध जनी सुख की इच्छा है ये संपूर्ण दुखों की खास जड़ है न तेषु रमते बुध तेषु न रमते नारायण नारायण नारायण नारायण खूब इन बात विचार करो और गहरा विचार कर फिर पूछो शंका पूछो हमारे वाहन बहुत आता है शंका करते हो आप गहरा उतर करके उस बात को पूछो तो हमें आनंद बहुत आता है प्रसन्नता होती है प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए सुख देना दूसरों को देना चाहिए सुख आ जाए तो बांटो दूसरों को सुख दो तरह का होता है एक तो मन में प्रसन्नता और एक रुपया चीज मान आदर मिल जाए मानो बाहर की परिस्थिति का सुख और भीतर का सुख दो तरह का सुख है तो बाहर की सुख सुविधा हो तो दुख सुख बांटो दूसरों को और मन में प्रसन्नता रहे हरदम तो हरदनी मन में हरम प्रसन्नता तपस्या है मन प्रसाद है सुख में तुम हरदम ये जो प्रसन्न रहना ये तपस्या मानसिक तपस्या ऊंची शरीर वाणी मन की जो सबसे ऊंची तपस्या कितनी सुगम है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण खूब गहरा अध्ययन करो विचार करो और कल आओ विचार करो फिर पूछो